أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاه الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم بأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. مقصد سورة النساء بیان امورو دا احکامو چې دا احکام په معاشره کې جاری شي نافذ شي یعنی په دې عمل وشي په معاشره کې امن راځي په دې سره خوشحالی راځي دارنګي خلکو ته د الله د دین خدمت آسان شي په دین باندې عمل کول خلکو ته آسان شي ځکه په معاشره کې امن وي نو په دین باندې عمل کول د دین احکام باندې دا هغې بیان کول آسان شي او چې کله دا احکام جاری نشي او دا احکام کچری جاری نشي او معاشره کې بدمنی وي نو په دین باندې عمل خلکو ته ګران وي. لیکن دا څوک وره تاسو ګورئ کوم خلک په کوم معاشره کې چې دا احکام نشته دی نو دا هغه معاشرے انجام وګورئ. لکه مثال د خپلې معاشرے واخلئ په معاشره کې خامخا دا هغې د وجې نه بدامنی راځي چې دا احکام جاری نه وي ځکه په دې کې د یو مسلمان په بل مسلمان حقوق دي چې هغه حقوق د یو بل نه ادا کوي. مثال که یو د یو بل حق نه ادا کوي نو هغه بل یو غواړي چې زما حق دی ادا شي او هغه بل د هغه حقوق نه ادا کوي نو خامخا مشران متل کوي پړق د یو لاس نه خیږي. نو داسې ده چې یو د بل حق ادا کوي او بل یې نه ادا کوي نو په معاشره کې بدامنی راځي دې سرم ځکه زړه بدیله کی یعنی د هغه سره خفغان راځي پوه شي. نو دې وجې نه که د پلار په زوی حق دی که د زوی په پلار دی که د ښځې په خاوند دی که خاوند په ښځه باندې دی د رور په رور باندې کشر په مشر په کشر باندې چې په دې باندې یعنی یو بل حق ادا کولی شي دا چې څومره احکام دي په دې صورت کې دا همدغه دي او دومبنی سکې هم خصوصا دا بیانې پوه شي. صورت درې حصو کې تقسیم دی اول حصہ 55 آیتونه په دې کې 14 احکام بیانې بین الرعیت هغه احکام چې د عوامو ترمنځ دي یعنی عوام به په خپل منځ کې په خپله جاری کوي پلار به په خپل عمل کوي زوی به په خپل عمل کوي رور به په خپل کوي ښځه خاوند به په خپله په دې احکامو باندې عمل کوي هر سړی چې په دې احکامو عمل وکړي په خپله نو په معاشره کې به امن راشي یعنی کور به سم شي معاشره به سم شي. تر دې پورې هغه شپاڼس واړه احکام بیان شو. دارنګي ورسره درېو ډلو ته زواجر هم ذکر کوي. شپاڼس احکام تر دې ځای بیان شو او د مؤمنانو زواجر هم بیان شوي تر دې پورې. مؤمنان منافقان علی کتاب ته زواجر ذکر کوي. زجر به زور نه تا رټل. شپاڼس احکام یو حفظ اموال الیتامى د یتیمانو د مال حفاظت، دویم حفظ الملبوس الیتامى د یتیمانو جنکو د نفسونو حفاظت، دریم حکم خذ الاداغی مہرونه په خوشحالی ورکی، څلورم حکم د بیوقوفانو د مال حفاظت وکی، پنځم حکم داو چې حقدار لداغی حق ورکی، شپږم حکم تقسیم د مالونو په هغه طریقه وکړه چې څنګه الله ویلي، اووم حکم تطهیر الانفس لرد الفواحش د بیاي د ختمولو د پارا، د بیاي د روکتام د پارا د نفسونو پاکوالی، ځکه چې نفسونه باندې مهنت او خواري وشي چې نفس پاک شي نو بیاي بخپل ختم شي، ټول شر فساد جوړ دی د نفس نه. د دې وجنه نبی عليه السلام بچ دعا کوله، رومبه به نفس یادو، اللهم قيني من شر نفسي ومن شر الشيطان، الله ما ده نفس شر نو ساتي چې کوم زما اندرونی دشمن دی دن، او چې کوم بیرونی دشمن دی شیطان، الله ما ده غنه مو ساتي. ځکه شیطان په انسان باندې په خپل باندې سکار نه کوي، بلکې هغه نفس ته وسوسه واچي او بیا نفس په انسان باندې هغه کار کوي. پوه شئ. اتم حکم په میراث کې مال ملاوي یا خزینه ملاوي کې نه حکم د مشرانو بیزتی م کوي، د پلارانو منکوحو سره نکاح م کوي. لسم حکم محرمات اغسورلس چدائی سره نکاح حرام دی ابدی همیشه. او یو لسم حکم د حرام مالونو د خوراک نزان ساتي داغې نه منع. دو لسم حکم نهی عن العدوان د بل د درجی ارزو تمنا م کوه چې په کوم ځای باندې ته خوشاله شه. پوشی کسړې دې کخزه دا چې سیسستا مقرره دا غواخله باغی خوشاله شه، د بل داغي تمنا خواهش مکوه. د لسم حکم ایفا عهد د لوزونو پوروالی، چې چا سره رسول الله وسکړې دا غو پورا کا، کاغه دا الله سره لوز دې کده، پیغمبر سره دې کده، پلار سره دې کده، استاد سره دې. پوشی سوال لسم حکم امیر البیت الرجل چې د کور مشر به سړې وي. ان لسم حکم اصلح بین العشائر خزی خاون کور سینه دے راغلی دہی پمنس کی جوڑ جاڑے کول. پوشی تو مطلب آگا طلاق ہونا خبر اخت باتی شی اگا منشی ربی آخر کے بس اخو آخری حل لے بیا. اوش پاڑا سم حکم حکم التوحید، یعنی دری پینزل لسو حکم دریش پاڑا سو حکام ہوکی اخری حکم حکم التوحید راوڑو، چی دا حکام بگرے دے دا پارے چی خلق دی توزگار چی چی خلقو مسئلہ توحید توزگار چی چی خلق دې تکینی پرې ځان پوهې کی او قیده سمشي چې جنت تلړ مقصد دا غلې. او مو وی چې په دې ځکه زواجرون دې درو ډالو تا مؤمنانو ته پدرو آیتونه کې هغه بیان شو، آیت نمبر 10، آیت نمبر 14، آیت نمبر 30 دیرشم. او دې دریمانو زواجرو کې یو لفظ یو شانتی چې هغه نار اور، دې د دې لپاره چې ګورې مؤمن مسلمان کدا خیال کوي چې ما کریمه ویلې ده بس زبا جنت تزما. اللہ وی سر دی کلیمی سر دی جا دی ایمان دی داوی جر جہنم تا دی موزم که پردی حق دیو خوڑا، که دی یتیم مال حق دیو پردی دیو خوڑا، که دی خزی حق دیو خوڑا، دی خور حق دیو خوڑا. پوشی دی بل عیسی دی ورنک لا دی بل حق دی ورنک سر دی ایمان با دی موزم جہنم تا کستا دا خیالی جرزا پا دی بچکی گما. منافقان تا منگویل و پشپک آیتونو کی زواجر ذکر کی د دې ځای نه آیت نمبر 37 نه دا تر آیت نمبر 42 دا شپږ آیتونه په دې کې د منافقانو دا زواجر ذکر کړي او منافق له زجر په دې ورکړي چې منافق داو د ایمان کوي. پوه شئ منافق داو د ایمان کوي د منلو د دې احکامو لیکن عمل پې نه کوي. پوه شئ مؤمن پکې عمل کوي لیکن کمې بېشې بګې کوي، لیکن منافق پکی سستی کئی کا عمل پہ نہ کئی دے سرنا. پوچھے نو منافق داود ایمان کئی دے منلو لیکن منی ہے نا، نو منافق نہ زواجر پدے باندھے ور کئی. داشپک آئے تو ندی دو درشم نہ دو سلوے ختم پورے. الذين كسان يبخلون دا مخي وي ان الله لا يحب من كان مختارا فخورا دا مختارا فخورا سوق دي دا ورپسي الذين كسان يبخلون چه بخل کئی ویأمر بخل بخل دیتا وی چه انسانی نپا زان لگئی و نپا بل لگئی پوش صرف جمع کول کئی الَّذِينَ آکَسَانِ يَبْخَلُونَ چه بخل کئی ویأمرون الناس بالبخل او حکم کئی خلقو تا وینا کئی خلقو تا بالبخل پا بخل باندی گورا قرآن بخپل وضاعتو کن بخل سرے چه انی بخپا زانی امنا لگئی او نبل تم وی چمل لگوا این مطلب بل باندې نه لګی الذين كسان يبخلون جو بخل کوي و يأمرون الناس بالبخل او حکم کوي خلکو ته بخل باندې چر مل لگا غریب ته مل لگا پوښ و يكتمون او پټي دی ما اتاهم الله چور کړه دی ته الله من فضل دی خپل فضلنا فضلنا مراد هغه د قران په علموم دی یی مطلب چاته د الله کتاب نه خی بې ایمان دې مولا دې منافقت کوي او د فضل نه مراد معلوم کې دي شي پوښ او یکتمونا او پټي دي هغه اتاهم الله چور کړي دي ته الله د مخبل فضل نه یعنی الله پر رحم کړي دي مال ور کړي دي ٹھیک شو مال ور کړي دي او دې داغې نه مال نه لګي یادارنګ دې الله د خپل کتاب علم ور کړي دي او دې داغې نه چاته خودنه نه کوي لکه حدیث کې راځي اگر ادوان جن حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ذکر کڑی لا حسد الا فی اثنتین حسد بنی کی دے انسان سره مگر په دو چیزونو کې یعنی حسد ناروا دے خو لیکن په دو چیزونو کې انسان سره حسد کولش په خنیت باندې لکدا حسد دې کی مراد غبطه ده اگر اشک پختو کې ته پس خیدل وی لکا غا په خنیت باندې لکدا نه حسد ناروا دے ومن شر حاسد اذا حسد الله ما ده حسد کوم کی ده حسد نو ساتي حسد دا اصل کی جاکم غلط ته اپ دې معنی چې مثال دې وسړي ته وسشته نه مثال دا هغه سره غاړې ده او تاسو نه شته نو حسد غدا غشش دوی په شي چیرې دا سوالو کی چې الله ما سنشت کمال راکه یا نه ده نه مواله دا حسد دې دا نه روا ده او که سره دا وی چې الله څنګه دې له ور کړې الله په مالې مراکي نو دا جایز دې دکا څه دا سوال نه دی پوښي نو حدیث کی تیرادی چې نشته دې حسد مگر په دوه ځینو کې یو رجل اتاه الله المال چې انسان له الله مال ور کړې دی فسلته علی حق هلکتی فی الحق یا علی الحق راضی او دل الله دا غي طاقت ور کړی په حق باندې یعنی په خزه باندې سره لګولو تقریبانانو باندې لګی پوه شئ دارنګي چې کوم ځای کې ضرورت دی خلکو ته هغه هغه مال لګی په ځای کې ضرورت یعنی مطلب غریبانانو سره امداد کې ځای په ځای باندې په یتیمانانو په غریبانانو باندې په خزه باندې لګی پوه شئ نو د سړي سره ته حسد کولا سم چې دلته مال ورکړی دی او په خزه یې نه لګی په غریبانانو سره امداد کوي پوه شئ نو الله مالم داسې مال لکی او دویم رجل اتاه الله الحکمه یو هغه دی چې الله هغه علم ورکړی دی بځې حدیثو کې صفا لفظ د قرآن راغلی پوه شي رجل اتاه الله غالبا الفاظ سي چې یو سړی هغه دی چې هغه الله علم د قرآن ورکړی بس حدیثو کې ګڼ الفاظ سره د حدیث نقل لی بعضې کې راځي چې الله دله علم د قرآن ورکړی ایو سره دا غسر حسد کی وغا غا دا اللہ کتاب خلقو تا بیانی نو دے سر حسد کر چلا سنگ دل دا خپل کتاب علم ورکڑ معلوم راکی پوش نو دل تم دا غا منافق پٹی دی آغا چو ورکڑی دی دا اللہ دے خپل فضلنا یعنی مال او علم علم دا اللہ دے کتاب پوش مطلب نے دا اللہ کتاب خلقو تا بیانی مولی سے او دارنگی نو منافق دی اللہ ہوئی او دارنگی یو منافق آغا چو مال ولا الله ورکړې دې لګینې په غریبانو وا دندنارل کافرین او تیار کړې موږ د بار د منکرینو عذاب موهین عذاب رسوا کون کې الله به ذلیل او رسوا کی دا منافق دا بې ایمان وګوره منکر او کافر وتوي پوه شئ وا دغه دا هو د کافرانو کار دې د منکرینو وا دندنارل کافرین او تیار کړ مونږه د پاره د منکرین واده برس واکونکې شرمون کې والذین واکسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي مال نه خپل ریا الناس د پاره د خودنې د خلکو منافقې لګین دریا د پاره خلکو دی خوږه نه ور والذین واکسان ينفقون چې خرج کوي دی اموالهم مال نه خپل ریا الناس د پاره د خودنې د خلکو ولا یؤمنون بالله او ایمان راوړی دی او ایمان نه راوړی دی په الله باندې ولا یوم الاخره نه پوره درست نه باندې یی بکار خدا او چې دا الله د رضا د پاره کړو د اخرت د پاره کړو اور باندې پوه شي یی بکار دا مال دې لګی د ریا د پاره پوه شي بکار دا چې د ایمان او نه دی ایمان او نه دی ایمان راوړ کې دی په الله باندې او نه پوره درست نه باندې ان پا اللہ ایمان راوڑی ان پا آخرت یعنی مطلب نہیں دا اللہ دا رضا لگئی کار خدا و چہر پسی عقیدے سرے لگو لے ویکا نا زکر چہ عقیدے سا منی مشرکی نو دا آگا مال لگو لے سفائدہ کئی نو دے وجنا ولا یؤمنون باللہ سرے آگا صحیح عقیدے تا اشارہ اکڑا چہ پسی عقیدے سرے لگئی پا عقیدے دا توحید سرا چہ عقیدے سا منی او دا اللہ دا رضا لگئی او دوے ما چہ آخرت لے لگئی چہ آخرت کی اللہ جر را کی دیلا نا چې دې خلکو د ځانو خې بده کچره دا وګوره پلان کې لري خده مال لګي زکه اوس دا ولا یمن بالله ولا بالله الاخر دی یو ځای لګو والذین واکسان چې خرج کړي مال نو خپل د بار د خوده نه خلکو ولا یمن بالله او ایمان راوړي دی په الله باندې او نه پوره رسولي باندې یعنی مطلب نی عقیده سم کړه چې صحیح عقیده سره لګولې په کې دې توحید سره د الله د رضا د پاره او دویم چې اخرت د پاره لګولې دایمه نکړ او دریا کاری د پاره ورګول نو دا د شیطان ملګری دی ښا دا د شیطان دوست دی پوښ ومن او اوسوګه کو نه شیطان چې شیطان لهو دا قرین ملګری فسا قرینا نو ډیر بد دی دا شیطان ملګری رکو ګورې صورت بنی اسرائیل الته واځه هوې چر دا بیزا مال لګی وښي دا د شیطان ملګری دی سورت بنی صاحب دې له سمې سپاره دا البته واضح الفاظ کې وایي چې دا د شیطان ملګری دی واذ ذل قربا حقه فګیشم آیت 26 27 دې له سمې سپاره سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 26 27 فګیشتم وښتم آیت واذ ذل قربا حقه اور کخ بلوان تھاګ دا غول مسكين او غریبانانو ته په نصیب او مسافر وتا ولا تبذر تبذيرا او فضل خرجي مکه او فضل خرجي ان المبذلين یقینا فضل خرجي کون کی بے فضل خرج څه ته وي یعنی ګورا ساده دا الله په دین باندې په غریبانانو باندې نه په خزې باندې چې تمال لګي ټول مالو لګوا غوړې فضل خرچي نه لخه لیکن یو روپۍ چې بے ځای او لګولا یو روپۍ دا فضل خرچي دا په خو وي ان فضل خرجی دا نه چې مثال سره ډیر مال ولګی نه نه ډیر مال نه لکه ابوبکر صدیق ټول مال نه راوړی نبی علیہ السلام چې وخته چې لکه چا سوس کی غراوړی مرګور دی وی ابوبکر صدیق د کور ټول مال راوړ عمر رضی الله عنه د کور نیم مال راوړی نو فضل خرجی دا نه وا فضل خرجی دا چې انسان یو بیزای روپے ولګی پوه شي ان المبذین یقینا فضل خرجی کون کی کانو اخوان الشیاطین دی دیرونه د شیطانانو ورا او د شیطان د خپل رب ناشکرا ته دلته وای اوه کسان چې خرج کوي مال نه خپل د پاره د خودنه خلکو او ایمان راوړي دی په الله باندې او نه پوره درست نه باندې نو دا د شیطان مدو سوري کې ښا نو دا د شیطان ملګری دی یی دا د ریاکارې د پاره چې مال لګی دا الله د رضا نه لګی او نه اخرت نه لګی چې اخرت کې الله جدا کی یعنی بس نه یقین نه عقیده سما دا چې د پسې عقیده سره د الله د رضا د پاره ولګي او په د اخرت د پاره ولګي او یا کاری لګي نو دا د شیطان بل بل یوم الاخر د دې مان دا مان چې لیکي د پسې دا جمله ولیکي نو دا د شیطان ملګری دی که څنګه چلته وي وکانو اخوان الشیاطین نو دا جم دا و من یکن الشیطان چې دی دا دا د شیطان ملګری چې موږ کوم جمله ویلا دا دغه څه لګی دی ښا و من واسوک یکون شیطان چې شیطان لهو د کرین ملګری او سو اواسوک چې شیطان دا عمل کرے فسا اقرینا نو ډیر بد دی دا شیطان ملګری. د شیطان دوستی خو څه شی نه دی کړه. شیطان خو به د جهنم ته بوزي نو د شیطان ملګرتیا دغه ده. وما دا علیهم او څه نقصان به په دوی باندې لو امنو بالله که چېرې د ایمان راوړی پارلا باندې ولو میر آخرو پورج رس یا مطلب چې خپل عقیدې سمه کړی وی آخرت لی مال لګولی وی خرچ کړی وی عمل یې کړی وی د الله د رضا که نه او آخرت لی کړی وی نو څه نقصان به د دې یاره وما دا علیهم او څه نقصان به په دوی باندې په دې منافقانو په دې منکرینو لو امنو بالله که چېرې ایمان راوړی وی دوی پارلا باندې چې خپل عقیدې سمه کړی وی ولو میر آخرو پورج رس نه باندې ایمان راوړې په الله او پرځ رسو نه پوه شي چې خپل عقیده سم کړې په عقیده توحید او دارنګي اخرت نه تیارې کړې وې عمل کړې وې اخرت لا وانفقو او خرج کړې وې دې مما دا مال رزقم الله چې ور کړې دې ته الله چې دا کې نه مال لګو چې کوم الله ور کړو دې کې اشاره دې ته موږ وګورې چې دا تاسو رقم مال دې کړې دا د الله د حقیقت کې الله درکړې دې کنه نو وی لګو چې الله دې له نورم درکې وانفقو او خرج کړې وې دې مما دا مال نه رزقهم الله چې خرج ور کړې دې ته الله نو څه نقصان به ویل وما دا علیهم او څه نقصان به په دې باندې په دې منکرینو په دې منافقانو چې ایمان نه وړي دې په الله باندې او پرځ رسته نه باندې او خرج کړې وې دې مما دا مال نه رزقهم الله چې ور کړې دې ته الله نو څه نقصان به وي وکان نو هیڅ نقصان به نو یاره فائدہ به وا ځکه الله چې ولګو چې په دوچن دې درکما په لسن دې درکم وکان الله به مالی پرون میچا تا خبر کوله ګور دا الله مونږ له نیکې سومره یو موکې راکې او اجر او ثواب داږي په سومره بنګ زیات راکې ګور قرآن وای قرآن او سنت دغه دادې قرآن وای کی انسان نیک عملو کی داغی لس نیک الله غلور کی ٹھیک شو قران او د حدیث نه دا ثابت ده چې انسان نیکیو کیو نو داغی لس نیک الله دای او اجر لس اجرنا ان لس زله ثواب داغی الله انسان لور کی په بدل کی ٹھیک شو لیکن کله چې انسان ګناه وکي نو د ګناه غ بدل چې کم دی او ما غ یو ګناه دی مطلب لیکل کیږي ما غ یو ګناه لیکن چې انسان نیک عملو کی چر سره نیک عمل وک نو الله داغي پلس باندې داغي هغه ثواب لیکي وایي یی موږ له دو هغه د ثواب هغه موخه موږ له راکې لاري را د خودلی چې بيدې کیسه ثواب دی او ثواب هم په لسن دی راکې د سم نشي یو یا دعا یاد لري او ګناه کې الله دا څنګه کې ګناه موږ چې انسان یو کې نو موږ یو لیکل کی بل چې انسان نیک ګناه ګره چې نیک عمل څنګه وش انسان وکي نیک عمل فوری تو نکل شیو دا آگے پلسن دا باندی دس گن نا باندی اللہ آگا دا انسان آگا عمل نیکو لکی فوری طور لیکن کل چه انسان گناہ ہو کی نو گناہ چکن دا دا گس طرف والا فرشتہ گناہ لکی نو دا آخی طرف والا دا مشرہ دا دا تو ادام لکا نو چکن دا انسان زکا چکی دیش دا انسان توبو باسی نو کد انسان توبو ویسا فوری طور او یو پسې نیک عمل وکي دا غونا نه بعد نو غونا اورږي غونا ختم شي اون دي کړ شي که توبه او باسي او دارنګ یو نیک عمل هغه غونا نه بعد وکي او کا غونا داګه نه توبه نو باسي سنه عمل نو کاږي پسې نو چې کړه د فرشتو هغه ډیوټي بدليږي ځکه یو د سار کې راځي د مازیګر کې راځي چې کوم عمل نامې لیکي ذکر دې ډیوټي چینج کیږي نو هغه غس طرف والا دخی طرف والا نه اجازه توه جو شولي کم هغه ته وډی کا هې دوم الله موږ له موقع راکې د ګنا هغه د ان زمنګ عمل نامه د ګنا نه د صفا ساتلو د پاره چې مطلب د په عمل نامه کې ګناونه لیکل شي موږ الله سو نه موقع راکې لیکن موږ یې چې موږ په دې کې غفلت کو نو لا وای څه نقصان به په دې وای کدی ایمان لا وړه په الله او پرځ رسنه او خرچ کړو دا غنا چې ور کړې دي الله مطلب هیڅ نقصان به بینو کنه وکان الله به مالی ما او دی الله په دې باندې پویا ذات ان الله بشکر الله کستا دا خیالي چې مطلب کدا مار به لوګ نقصان به موشي نه مړه نه ان الله بشکر الله لا یظلم زیاته نه کوي مثقال په مقدار د ذری ذره پر الله چا څه زیاتې نه کوي مړه نو تاسو بوله الله زیاتې کوي چې ته مالو لګي الله به تعالی در نه کی یو په وسو په در کوي قران او سوره بقره کې 261 نمبر آیت کې وښه ان الله بیشک الله لا یظلمو زیاتې نه کوي مثقال در په مقدار د ذری ذره به نه کړه اذن ور پوسټ کې کې چې کوم هغه ذرات الوزی په تیار کیو ګر هغه نور څه کې چې یو تیری ترازی اوی کا غزری الوزی د ذری برابر الله زیاتې نه کوي چا سره وین تکو حزنادن او کچری وی یو نیکی یو ضعیف دغورا چې کوم خبر مې وکړه او کچری وی یو نیکی ریسا یو نیک عملی یو ضعیف دچن بکی الله دی لاره دچن به الله داغي ثواب درکې و یو دی او وربکی الله ملذنه او وربکی الله ملذنه د خپل طرف راځي راځي ما اجر لوی لوی اجر به الله ورکی دی بندتا و انت کو حسناتن او کجری وی یونی کی یضاعوا دچن بکی الله غی لرا او وربکی ملذنه د خپل طرف راځي راځي ما اجر لوی فكيف اذا جئنا فكيف ټول زواجر دی ښا فكيف اذا فكيف حالهم سرنگی بی حال دی منکرینو اذا جئنا کرا چراولو منگا من کل امتن دهر یا امتن بی شہیدن یو گوا و جئنا بکا اورا ولو منگا تا پیغمبرا احالا اولائی پدی موجود او باندی شہیدن گوا این دائم زجر ورک دی منافق تا چی منافقا نکسو چکا چی پیغمبر دا باندی گوایو کی چی اللہ داز ما دا امت آگا بیمانا پوشی چه دلا د سره مال هو پوش لیکن د غریبانو سره لاس نه راولې زه وس کیدو لیکن د مسلمانانو امداد نه نکړې چې پیغمبر د باندې غویو کې منافقه نو ته کم زیت دی بیا زمو خدا خیال لږ پیغمبر به زمنګ سفارش کړي ٹھیک شو او چې پیغمبر د باندې یو شکایت وکړي چې الله دا غ بېمانه دی بیا بس کې زی بچی تا د بچ کیدو په دې ځکه میرا رکسو چوک دی دا فكيف حالهم نشرنگی به حال دی منکرینو اذا جئنا من كل امه كن چراولم داریه امتنا بی شهید نیو گوا وجئنا بك اورا ولومغا تا پیغمبرا علا ها اولای پدی موجود او باندی شهیدن گوا دایت حس دغه دادے چل نزول نبی رسول الله والسلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی امام پیغمبر السلام فرمائے چما تا قران ہوا ہے نو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اغوی حضرت قران خو سال دخلی نخوان کی وہ نبی علیہ السلام دو فرمائے ما تا جی کم مرگری دی مثال زما مشی اغی را توی مار لا خوان نا کی اگر مثال د پلاری او بچی را غټ شي مو دارنگی نیک عملی باده بی پوشی او دارنگی اغیی دا مور و پلار خدمت کئی دارنگی دا پماشره کی دا خلقو خدمت کئی او خلقو دا فائده رسی گی دا اغیینا نو مور و پلار چیوی اغا خپل بچه دا سی نو خوشحالی گی کنا یعنی اخپل میوا اوی نیچرا پخشیوی او دارنگی فائده رسی گی دا خلقو تا هم دا کننگی استادی چی شاگر دی رالوی دا غشی او دارنگی دا استاز پزے کینے ہو بیان شروع کی استاز خوشحالی کی پدے مانے نبی علیہ السلام تو فرمائل کہ ما تزما مرگری قرآن وی مالا خوند را کئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اغوی ما دا سورت شروع کو سورت النساء و چکر دی آیت نرانم فکیف اذا جئنا من کل امت بی شہید فوجئنا بک علاہ اولائی شہید و ما چھتے نبی علیہ السلام سترگو مبارک تو قدل چھتے نبی علیہ السلام دسترگونا اوخ کرا بیدلے جڑلے او بیا نبی علیہ السلام فرمائل لگو گولی سورت المائدہ دی پسی سورت دی سورت المائدہ اخری آیتوں نے دی دی سورت المائدہ اخری آیتوں نے دی تقریبا آیت نمبر 117 دی پسی سورت چکم دے داغی اخیری آیتوں نے دی یہ اصل اول اسم آیت تے خواہ نبی علیہ السلام فرمائل چکل دا آیت الستے شو دا مخ کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا آیت الستو وجئنا بکا علاها اولائی شہیدہ او را بولو منگتا پدی خلق موجودو خلقو باندی گواہ یہ تو پدی گوائیو کے پوشی نوی نبی علیہ السلام فرمائل چیز با آغا خبرو کم چیز مارور عیسیٰ علیہ السلام کڑوا دا الفاظ یوی ایک سو ستر نمبر آیت وکنت علیہم شہیدن ما دمت فیہم اوم ذو پدی باندی گواہ ما دمت فیہم چیز موجود پدی کی ان اللہ ما تداغی پتہ دا چیز پدی کی موجودم یعنی چکم وقت کسی جواندے ہوں موجودم اللہ ما تپدہ چیز فلان کی من لے و فلان کی نو من لے فلم ما توفیتنی نورکل چتا مواغ استمال را یعنی زمر چون دنیا نلارم کنت انتر رقیب علیہم ایت یا ویت پدی باندی نگیبان ویت نگیبان پدی باندی اللہ بیاتا تا پتہ دا چیدی سکڑی سنی دکڑی وان دا علا کل شہین شہید او تی پدی باندی گواہ پوچھے نبی علیہ السلام فرمائل زبا آغا ہوئے ما چھ زمارور عیسیٰ علیہ السلام ویلیو پوچھے زبا آغا خبرکم دا الفاظ ہوئی نبی علیہ السلام او فرمائل چھ زبا دا الفاظ ہوئے ما پوچھے دل مخی لگ راشی آیت نمبر 109 گورے یہ اصل نام کم خلق چھ دا خبر رکھئی اصل کی دایتو نمبر پر دکھا رد پا خلق باندی چھ اگئی دا خبر رکھئی چھرا پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر دے موجود دے فہر دے کے حالانکہ حاضر ناظر صفت صرف دا اللہ دے خدایا ساتھ دے دا بلیریان و عقیدہ دا چغید و قرآن دری آیت دا چکم زمنگ سبق دے ددی ناغی ثابت ہے چر پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر دے گورا وہ گورا قرآن وہی کنا اور آب علوم گتا گواہ پدی خلق کو باندھے وہی گواہی خواہ سڑے کئی چکم موجود ہی کنا لیکن مثال چھو سرے یوزے کی موجود دے مخامخ او جاگا اڑان دیو کارو شنو اگا گوائی کئی کنا نو چھو موجود نہیں نو بس گوائی ہو کی نوی مطلب دا ہے چھو پیغمبر علیہ السلام جو اندے دے موجود دے پہر دے کی دادا اگی عقیدہ دا دبرے لیانو پوشے مولیان بے خواہ خبر ہی دے خبر نہ چھو دا عقیدہ غلط دا خواہ عام خلق دا ہی بزین کی دا چھو نہیں دی چھو بھئی دا عقیدہ صحیح دا تو عام خلق جائے پیغمبر علیہ السلام موجود دے حاضر ناظر دے حالانکہ دا شرک عقیدہ دا پوچھے لیکن قرآن دا کم آیت چمنگ ہوئی آیت نمبر 117 پیغمبر علیہ السلام سوئی اوزو پدی باندھی گواہ جسے موجود ہوں پدی کہ ما دم تو فیم اور کرم فلم ما تو فی دے کر چتا مال وفات کے مڑک واغست نو یہ تو گنے کے بان پدی باندھنے کے بان یعنی حاضر ہوئی پوچھے لکا سوکیدار چبر اپ مورچہ کنا سے ہوگا سوکیداری کہیں مطلب اللہ تو پدی باندھے نگہ بان ہوئی تھا تو پتہ چلی سکڑی زما دمر نہ بات ماں پتہ نشتے دے دیکھو یوسف مخلار سے 109 نمبر آئے تو گرے ہم دا صورت کی یوسف نام یوم یجمع اللہ الرسل یاد کرو جیم وکی اللہ پیغمبران ٹول پیغمبران فیقول نوب وی اللہ ما دا اجبتم سو جواب در کرشی و تاو سدو قومونونا بھئی تاو سو قوم تا مسئلہ بیان کرے و ہاری و پیغمبر نبا اللہ تا پوس کی جی تاو سو ملی گلی وی قومونو تا مسئلہ بیان کرے و قوم سو جواب در کرے و قالو بھئی پیغمبران لا علم لنا منگ تا پتہ نشتا دی دنگو علم نشتا اللہ منگ تا پتہ نشتا جرا نو دی سا مطلب ولی پیغمبران تا پتہ نشتا اگل تو ہی کنا چوکن تو علیم شہیدم ما دم تو تھیم یعنی مطلب سے پا خلق گوائے ما چکم دو وقت کم وقت کسی جو اندے ہوں ما اور دلتا ہوئی چلتا منگ تا پتہ نشتا دایتو نے چیوزے کی یہ مطلب ادا دے پیغمبر وی چیزا کلا جو اندے ہوں اللہ ما تا پتہ دا زما پا جون باندی چا من لے وا چا نو من لے ٹھیک شو لیکن چکر تاز واغسم دنیا نزلارم نور قالو لا علم لنا ابوئی دا پیغمبران لا علم لنا بعد ما اماتنا پوشی اللہ منگ دا پتہ نشتا چیز منگ دا مرن بعد پوشی بما احدثو بعدنا بعض علماء مانا کئی چی نشتے منگ دا علم بما احدثو بعدنا پاغه سيزونو چې دې زمنګ نه باد نیوي نیوي کار نه کم کړی په خبره وایي یعنی پیغمبران به جواب کیو چې الله زمنګ نه باد دی اکه مې د ځان نه طریقې کړی په دین کې الله موږ ته داغي پته نشته ده او په دې باندې حدیث واوري نبی رسول الله صلوات والسلام فرمایي وای د قیامت پر ورځ باندې د روزه کوثر بغاړه بزو ولاړم او دا جامونه وړکوم خپلو مزیان لبه ورکوم او داغي بیا نبی رسول الله صفت کړی دی دا غز د روزه کوثر دا غوبو چې داسي خوګی دی لکه د شاتو نه زیات او پاکی سپینی دا سی دی ترکه دا پیو نزیاد سپینی دی او چاچی داگه نیو جا مسکو دا قیامت پاگه ورز مانی دیبا پاگه قیامت پاگه او دا آغا سخت ورز کی پوشی چنور بیو نیزر اخ کدشی وی گرمی بی سخت ورز بی پاگه ورز کی بده تگینش پوشی بیل سلام فرمایی زبا دا جامون ورکوم خپل امتیان اللہ خلق برازی جامون بڑکوم ورکوم بیو داگه دا جامون تعداد نبی علیہ السلام ذکر کرے دے چھ دستور نہ زیادتے پوچھے نو مطلب دائے چھ جامون پا ڈکوم ورکوم با او نو یہ اوڈالا برا روان چھی نبی علیہ السلام فرمائے زبے او پی جنم چھر دا زمان امتیان دی وی فرشتی چھر سن چھ دا امتیان زمان را نجدی چھ ماتا دا ابوس کرو دا پار دا خوزی کو سر نو یہ فرشتی با زمان دا ایکو منس کی راشی اغه غریب جهنم تروا نه کی داډلا دا د کم خلق انځیشي وی ماتا فرشتي و زماو دای په منځ کې راشه جهنم ته به روان کی نبی رسول الله فرمایي زه به فرشتو ته ویم او صحابي دا زما مرګري دي ماته را پرې دی دا زما مرګري دي ماته را پرې دی چې وبول ورکم وی فرشتي و ماته جواب کوي انک لا تدري ما احدثو بعدك یا محمد انک لا تدري ما احدثو بعدك اے محمد علیہ السلام تا ته په دنشته چې دا کم خلک دا چا بارک چې ته زما مرګري دي د ایستان بعد سابدی کې چې کمی نه ویني وی طریقې کړی تا ته په دنشته ان هغه بدعات هغه دین کې هغه نوی کارونه چې ته تن وای شرکا په غم کې دا کارونه مکه ودا دا اولی دوی می درې می خیراتونه یره و دې کې څه چل له خیرات دې کنه وای خیرات څه ته خیرات د خیر کار واقعی جی خیرات د خیر کار دے د ثواب کار دے خو لیکن دا طریقہ خود پیغمبر نو کنا پیغمبر خیراتونه کړی دی خدا خیراتونه خو نه دی کړی دا ته چکم کې زمون دا بخدان لاړ شو بیا پوجي زمالدار نو دا خو بوس کی لیکن غریب دا پاغه باندې قرضونه راواړې پدې کې بیا دینه خبر یې کنا چې په غریب باندې قرضونه راواړې او بیا هغه غرزی او دارنګي بیا قرضونه ختمې نو چې باغ باندې چې دا الله دې نه کی بچا باندې غم خواسم بم راضی کنه دا غي نخلاصې شته نه او چې په غریب شړي باندې پر لا پسې غم راشي نو شو به مکه ټوټو مر دا قرضون نخلاص زه دا غریب بسې دا غ دیاړي زر دو زر روپۍ دوره دي نو په دې کې هغه د کور د راشن غم وکي د خېټې غم وکي د مړي ژوندې غم وکي سبا کوي هغه او بیا په دې حالاتو کې دا چې کوم حالات روان دي چې په دې کې د کور سنبھالے مثال د بجلی بل د باندې راشي د ګیس بل د باندې راشي سبا کې په دې کې سوچو کا او د پاسه پیدا چې کوم دا بدا شي په غم خادي کې چې خادي کو دې غدا کار نو مکه و خلاف دې نو خلک په خبر کیږي پوښ نو خبره دا ده فرشتي بوته شي پیغمبر محمد علی السلام تاسو په دنشته چې دیش تاسو په دین کې څومره نوی نوی کار نکړي وېره وي دعا سه بد کار دی نه به دعا بد کار نه وي خدا ته چې کومي طریقې دی دعا دا چې کومي تکې د سنت نه بعد په جمع دعا دا پیغمبر کړي جنازه باندې شي دې بنا سلا سجد کې به د خخیدو پورې د لاو ستول دعا د سرشتنه خخیدو پورې چې مړی باندې خاوري واوړي پاک کزے کی تاسو گوئے تاسو مولیان ندید پاک دے کلاو ست کی دعا نو داگا دعا ٹھیک دا پوشی او دا خبرم زین کیوا چوئے دمڑی زیاد نزیاد دمڑی دا کم چکم آگا دا غم دا غی گوئے یا ساتے پا حقیقت کی دا یو رز دخا دا خبر زین کیوا چوئے دا دری رز چکم دی دا رس بیا بات کی علماء و فقہاو بیا ندی او داگا کرنے دے حالانکہ یا ساتے دمڑی گوئے حقیقت کی رز یو دا پدی ماں تاسو کچانا تا پوسکو ہو کھئی د مړی د غم ورس یو کده حقیقت کې یو ده دا درې ورځې کټونه خور کړی او ناس یو تورې چې دی او کاوی چې نه دی او راضی خلک کاوی تورې سکی وایي لکه څنګه چې وځه چې والا دکان دی راځه کاوی تورې سکه بس بل څه کار نشته دی او د مړی کور عالم دا که څه چیرې نن به ګرمې له پلان کې ډوډۍ کې یو ماسختن له پلان کې ډوډۍ کې پوښ دا یو رسم جوړ شوی دا ساده دا غلط رسم دی د مړی زیات نه زیات د غم چې کوم ورځ د ګره حقیقت کې ورځ دا خبره زین کې واچوي ښا دا خبره اوس نه د دې خبرې یو دغه شروع کوي خلکو ته د مړی د غم ورځ چې کومه دا ګره حقیقت کې ورځ دا درې ورځې نه دی ګوره ښا څوک نه شي ثابتولې د قران نه د حدیث نه چې د مړی ورځ درې دی د مړی ورځ یو ده چې کوم کې هغه مړی مړی وشي دا هغه کفن دفن زه کاړو مړی ورځ ما لکه سخت دی که نه دا کفن دفن او تکلیف زیات دی جنازه دا پوه شي بیا دا چې کوم دا دعا د اصل کې دا دویم او درېم ورځ خبره چې کومه ده دا هغه چا د پاره د دعا د پاره دا نه چې ته به کټونه خواره کړي او خلک به ناستې او دارنګې خلک به راځي او دعا به کوي دا طریقه نشته دی د دعا اصل کې دغه د دورز چې کومې ورپسې کنه دا صرف داغه چا د پاره دی چې هغه په جنازه کې نو شریک شوی جنازې د کوم سړی راغلی داغه دوباره تک ترا تک دا جه تم نشته دی پوه شي دا دورز صرف داغه چا د پاره دی کمثال یو سړی په جنازه کې نو شریک شوی نو هغه راشي دی مړی ته تعزیت وکړي ځکه چې زه جنازې له نوم راغلی سو چې بو تخپل ما ته معلومه خپل کړی او زه به راغه چې سره جنازې نه دی راغلی او بو ته چې جنازې نوم راغلی دعا راغلی دعا بو کی دا نه چې مړ کور والا بناسي نه زه کټونه به چوری دا غره ده دا د سره نشته په سنت طریقه کې د ځان نه خلکو زمنګ دي خلکو طریقې جوړ کړی دي کټونه به چولی او دا رنګي بس کاوی توري برازي او خل بس ناس به تیار اوس کیوي دا بالکل خلاف طریقې خلاف سنت تلړ نه خبره ادا ده د پیغمبر د طریقې نه خلاف کار دی که سره منی ټیک ده کنه منی زمون کار خبره بیان دی که سوري منی او کسو کې نه منی خپل کار وکي دا دو ورځې بعد رومبه ورځې نه بعد چې کوم دا دو ورځې دي دا صرف دا غچا د پاره دي چې کوم سره جنازه کې نو شریک شوه او راشي دعا د پاره د درې ورځې نه بعد بیا غوري د دعا خبره هم نشته به دا غنه نشته دی پوه شي اگر دغه دې سره هغه د مړی یادګیره او یاد اول دا شونه نشته بیا بس دا درې ورځې دغه حساب سره دی پوه شي نو دا نه چې کټونه چې وری او ناس یو بس غبې شپې لګي یو پوه شي د مړی کور نه به د خادې کور دی جوړ شي ته بایسم نو پیغمبر اسلام ته فرشته وای چې پیغمبر اسلام دی تا ته پته نشي چې انسان باد صاحب دین کې کم کم نوی کارونه کړو سبر پیغمبر السلام اٹم کی بس وہ خلق تھا یا فرشی جانم تروان کی پیغمبر السلام بدھ فرمائی سحقن سحقن یا وش باز رواج کہ سحقن لهم سحقن لهم اللہ تبائی کی اللہ تبائی کی پاغذے کی بہت پیغمبر السلام خیریو کی قیامت پورس سوچو کہ جی پیغمبر السلام زمنگ دا ایمان دے چز منگ پیغمبر بزمن شفاعت کی پیغمبر شفیع المذنبین دا صفت دے تو گناہگار و سفارش کون کے کہ اللہ تب سفارش کے تو زنا کا سفارش بکئی پیغمبر علیہ السلام خبر ذہن کی واچ ہے کہ زنا اکڑی کنا گناہگاری ویشی زانی گناہگار گنا زناکاری کڑی وا قتل اکڑی لیکن زانی گناہگار دو وجہ دا ایمان نے سڑے نو وجلے بلکہ دا دشمنے نا دا تربگنے نے وجلے قاتل لے قاتل کچھ زانی گناہگار گنا پوشی داغ سفارش پا پیغمبر علیہ السلام مکی خو لیکن یا ساتھی دا مشرک او خواسم معافی نشتا خود که خود الله دشمن ده لیکن مبتدی دا د پیغمبر دشمن ده بدعتی او د پیغمبر دا بدعتی شفاعت به پیغمبر نه کیا ساته د زناکار به وکی د قاتل به وکی د سود خور به موکی ګوریا ساته چې ځان ګناګار کړي سودی کو حالانکه سود د الله او د پیغمبر سره جنگ ده خدا غو سودی سفارش به پیغمبر الله دا الله پیغمبر الله ته وکی خو ځان ګناګار ګڼ بیا خو لیکن د دې مبتدا د دې بدعتی چې دا دین کې د ځان نه کار نه کړو د دې پیغمبر د سفارش کې د پیغمبر باندې پیغمبر الټه شکایت وکي چې الله دې زما د دین روان کړو الله تبای کی تبای کی فرشتي به جهنم ته بوځي جهنم کندې ته به ورده وښ نو چې کوم خلک وي پیغمبر ها د ریدی حدیث کې مصر کې خبره کوله کوم خلک چې وي پیغمبر حاضر ناظر دې موجود دی ارزه کې مطلب چې موجود دی نو هغه ته بار څه پته یې کنه نو بیا پیغمبر اسلام ته ولې پته نه و دا ځکه چکه نبی علیہ السلام له اخر کرانی دی شی هوځه کوسر دا او فرشتي جهنم تروان کې نبی علیہ السلام ته ونه پته نه و چې دا خو هغه خلک دی چې دې زما دین روان کړو وای نبی علیہ السلام هغه ته چې ماته را پری چې وبول ورکم دا زما مرګري دی زما امتیان دی او دا خبره دروغ ده پوه شي دا خبره دروغ ده چیرې پیغمبر حاضر ناظر دیو پیغمبر ته اعمال پیش کی اعمال الله ته پیش کی ها حدیث کی راضی نبی علیہ السلام بچی دا دو روزی کمی نیولی پر ہفتہ کی دا پیر روز دا منگل روز دا جمعرات روز دا بتا سپا دی دا نبی علیہ السلام طریقہ و ٹوڑو من نبی علیہ السلام انتکم دا گنا چی دا دو روزی بے نیولی یو روزی بے دا پیر روزی نیولا یو بے دا جمعرات نیولا دا پیر روز دا نبی علیہ السلام دا پیدایش روز وا مزکہ بے روزی نیولا تک او جمعرات روز چکم وا ندادو اعمال دے پیش کی دو رضوا اللہ تا تو بندہ عمل پیش کی اللہ تا دے جمعرات پر رضبانے دیکھ بدا اللہ حکمتی نبی علیہ السلام فرمائل چی زدہ خواہش لنما زما زدہ خواخوما چی زما عمل اللہ تا پیشی چیز پہ حالت در روجہ کیم پوشی نمازم اللہ تا عمال پیش کی دا خبر غلط ہے چی پیغمبر تا عمال پیش کی کہ پیغمبر تا عمال پیش کی دے پیغمبر تا اوپا دو کنا دې خلکو مبارکي خدا خبره غلط ده فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد نو څنګه به حال دې کله چې راول مونږه د هر امت نه یو غوا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او راول مونږه تا په دې موجودو باندې شهیدن غوا يوم الدين او بدا ورس کې يو د الذين خخبا کدان کفر او کفر کړي کافران دي واس او رسول او خخبا آ کسان چې خلاف کړی د پیغمبر یعنی هغه بدعتي کافر او بدعتي دوانه یو ځای یو مې پدا ورس کې کوم ورس کې دا قیامت پورس کې یو ود الذین خخبا کسان کفر او کفر کړي واس او رسول او خخبا کسان چې خلاف کړی د پیغمبر ان پیغمبر طریقو نه خلاف کړی خخبا دی لو تو سو امه مولر کاش برابر وې بدی باندې زمکا یا مطلب چې دا زمکا زمکه راوت نه وې قیامت پروز بدا خرق دا قبرون نروزی کنا ندی بسوئی دا کافر دا منکر بیمانا او دا بیدتی دا پیغمبر طریقونا چی خلاف کردیو مبتدیع کافر او بیدتی دوانا یوزیر کلخا دا کافر ام دا اللہ دا پیغمبر دشمن دے او بیدتی ما دا پیغمبر دشمن دے پوش دا اللہ دا پیغمبر ندوانا یوزیر کل او دوانه بخوخی یو میدان په دا ورس کې یو د الذین خخیبا کزان کفر او جکا کفر کړي کافران دي واس او رسول او خخیبا کسان چې خلاف کړي د پیغمبر کافر او مبتدی خلاف کوونکی پیغمبر خخیبا دا دوانه لو تو سو وابه مولا کاش برابر وي په دې باندې اس مکا یم ته بڑو چې کبه نه را پاسې دلې نه وي چومدا غځي کی پروت وي ولی زکا سزا بو ته ملاوي کنا ولا يكتمون الله حديثا او نه بش پټول دي د الله نه خبره ولا يكتمون الله حديثا او نه بش پټول دي د الله نه یو خبره یو خبره د الله نه پټ نه کړی پوه شي هغه خبره څنګه پټول بسي یعنی هغه اندامونه په کې وایو کی رسو براشي سوره دحامیم سجده کې آیت نمبر 21 22 کې چې اندامونه په کې وایو کی ها سو دحامی سجدہ کی راضی آیت نمبر 24 کی 21-22 نمبر آیت دے داریں گی سورۃ یاسین کی راضی سورۃ یاسین کی الیوم نختم علی افواہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون آیت نمبر 65 دے غالباً سورۃ یاسین 25 آیت دے التم وئی چنان دامون پہ گوئیوں کی ہاں دا اللہ نہ بس پٹ کی دی ولا یکتمون اللہ حدیثا او نہ بش پٹ ولدی دا اللہ نے یو خبرہ یا ایو الذین آمنو دا اوس ادب ورکی مومنان اللہ وجه تادیب ورکه ادب ورکه مؤمنان الله امر مصلح ذکر کئ منګه امور مصلحه وینیو کنه پاداب وک امور مصلحه هغه کارونه چر پاغي سره د انسان هغه ایمان مضبوطی گی. یعنی مطلب دے اغا ایمانی حالت کې د قوت راځي د الله سره تعلق مضبوطی پوهی نو امر مصلح ذکر کړي او بدی سره د ورکی مؤمنانو لخوا پوهی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تقربوا الصلاة منی ذکر کې مستغفر دانه وای چې موز مکوي ښا نه نه او ایمان والو لا تقربوا الصلاة من ذکر کې مستا وانتم سکارا پدا سیار کی چی تاسو بنا شکی دا نشی پا حالت کی مستنیز دی نشی ونی وجه بیانی حتی تردی پوری دا حتی دی لا تقربو سر دی منیز دی که گئی ونی حتی تردی پوری دا علمو چی پویا شی تاسو ما پا آمانی تا قرون چی وای تاسو یعنی مستد نشی پا حالت کی منیز دی که گا زکر چی تو موس کی سوای تاو پا آگی پوئی گینا دیکھو رو پوش ته نشي په حالت کې مستنیز دی نشي ونی ځکه چې په موږ کې ته سوای پاغې به پوهېږي نه نو ستاسو افسوس خبره نه ده چې نن مسلمانان به نشي نشیان شوي دي نشه نه کوي او دا رنګه موږ ته ولاړ دی د موږ په مطلب نه پوهېږي قرآن نه وایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون هلاکت دی موږ ګرار لا اغه موږ گزاري چقي د خپل موږ نه به خبره دي نه موږ د مطلب نه به خبره دي سوره سوره ماون کې راځي د سم په اخیری سورته الله سورته کې چې د خپل موږ نه به خبره دي د خپل موږ په مطلب باندې دینه دی پیا نو هلاکت دی دا چې موږ گزارله مسلمین پوه شئ نن تاسو ګورئ قران وی سوره عنکبوت کې راځي آیت نمبر 45 ته 21واں پارا پہلے آیت تے دریو وشتے میں سپارے پہلے نے آیت اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر دا آیت بتا سوری دی مولیاں نہ پجومی خطبو کے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یقینا مسجد ہے تنہی عن الفحشاء من کہ انسان د بہائے نہ والمنکر او د ناروانا منکر ہر اگ کا چ د شریعت نے خلافی ناروا اور وہی نہیں عن المنکر کہ دا شریعت دا دغه نه خلاف دی د قران نه د سنت او پیغمبر نه د صحابه او د طریقې نه خلاف دی ٹھیک ا قران وای چې موز انسان بچکی د منیکی د بیهای نه او د ناروا نه هیند شریعت د خلاف کارون نه انسان منیکی نو کرن تاسو ګوري په جمعاتونو کې د موز گزارو زین نه زنور ټایمونو کې خو بې تای پینځه وخت چې کم کی د جمعې موس کې خو ټایم د زین دی الله بندګانو چې کم جمعه تلار شي تاسو ګورئ دا خبره ما سوزه رکړي هر یو جمعه تلار شي د جمعې پورز باندې حالانکه ټایمونه به بدلی د یو ټایم بدول اسنی به بږي د یو ټایم په پاو کم یو وي د بل به یو بږي د بل به په باندې یو وي د بل به یو نیمه پاو کم دوا بږي د دوله سنی منواله تر دو بجو پر جسم را جمی دی د جمعاتونو هر یو جمعات تلار شي تاسو په جمعات کې بتاو زه پیدا نه کړي دونه موږ گزارې دین نه سبا په وروي لیکن په معاشره کې تاسو ګوري ورځ ورځ به هي زیاتیږي ورځ ورځ د شریعت نه خلاف کارونه د قران او سنت نه خلاف کارونه کی په معاشره کې او زیاتره هغه کی په قران په احکام او سوک عمل نه کوي هغه شان دي بیای ورست اورد زیادتی گی نداولی منگزاری خو خندیر دی طور مسلمانان دی منزو نکی پوشی کو مطلب دا دین معلوم دا شوا چی منزو ناغ منزو ندی خوا کم چی قرآن دل دوی چی ایمان والا منی زیکی گی منستا پدا سیال که چی تاسو پا نشکی تردی پوری چی پوشی تاسو پاغس چوای تاسو این داتا چی منز کسوی چی تا پاغی پوی گی موز الله او کا چې ته په موږ کې سوای چې پای کو پوهې شي کنه ځکه موږ الله سره خبرې کوي کنه پیغمبر اسلام فرمایي چې کله بنده وې الحمدلله رب العالمین وې الله جواب کوي حمیدنی عبدی خبری دی کنه ګوره الله وی پیغمبر سلام فرمایي وی الله فرمایي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ما منز پخپل میس کې او خپل بنده میس کې تقسیم کړی دی نیم نیم او چې کله بنده وی الحمدلله رب العالمین الله جواب کوي حمیدنی عبدی زما بنده زما تعریف وکړه حمدی وی کله چې بنده وی الرحمن الرحیم الله جواب کوي اسنا علی عبدی ما بنده زما ثنا ویلا دارنګه کله چې بنده وی مالک یوم الدین وی کله بنده وی مالک یوم الدین الله جواب کوي مجدنی عبدی بنده زما بزرگی بیان کا بڑائی ذیلو یو ګړنم بل روایت کې راځي فوض الی عبدی بنده ما تخپل ټول کار نو سپارل چلا دا کارونه میته کولې شي بل څوک نه وی چې کله بنده وی یا کنا عبد وی یا کنا سعین دا چې کوم دا الفاظ د فادحی دي دا خلک په کوم ځای کې وی اڅه خو نه وی کنه خو په موسکی وی یا کنا عبد وی یا کنا سعین چې کله بنده وی نو الله جواب کې فرمای هاذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سالا و اذا زما او زما د بنده په منس کې دی ان مطلب نیم نیم دی یا کنا عبد دا الله یا کنا سعین د بنده ولی عبدی ما شاء الله ولی بندہ د پاراغ دی چې دی وغواړي معنی هی مطلب چې څو غواړي او ورکم او چې کله بنده وي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله جواب کوي ها دا لري عبدی ولی عبدی ما شاء الله دا ایزه د بنده دا هندې کې چې دا سدي هغه دعا دا هغه د دریو ډلو بیان دی او دا غیوی سره ځان تړل او دا نور نزان ساتل دعا ده کنه اهدنا الصراط المستقيم نخ کده وی دا بند عیسی دا بنده او بنده چې سوال کوي الله وی هغه لور کوم نو دا الله سره خبرې دي دا کنه نو چې ته په خبر رب سره خبرې کوي او رب په خبرو ته پويږي نه مطلب یو سره تاسو خبرې کوي ستا محبوب دی پوهیږي او تا هغه سره خبرې کوي هغه تاسو خبرې کوي ته دا هغه محبوب په خبرو پويږي یا هغه محبوب ستا په خبرو پويږي لیکن ته دا هغه خبره نه پويږي یا ته دا هغه په خبره وایي هغه ستا په خبره نه پی نو هغه خبرې مخوندو کی ځان الله خو زم په خبره پی الله الله خو د جبې څخه دغه نشته کنه الله او دار چا په خبره پی کو سو کا هغه دا غواړي او کنه غواړي کته په خلو وای او کنه وای الله ته پته ده نو چې ته دا الله په خبره نه پیږي نو ته به عبادت نه څه خوند واخلي دا الله دا خبر نه به څه خوند والی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام مبارک کان له سکتاتن وچ کله به موږ کو نو سکتے به کو سکتے به نه قران کې اکثر دا سکت راضی سکت څه ته وي کته یو لفظ وي او هغه داغي سره هغه بل لفظ وي لوکي معمولی دمو کې دمه دا سم چې سما ده نه کې سکتا هغه ته وي لکه مثال یا ایو الذین آمنو لا تقربوا الصلاه نو ما ساما ده نکړه خو لک ساتو درېدم یعنی نبی السلام په باره شریف کان لهو سکتا ته نو مطلب به دا چې یا ایو الذین آمنو به وي سوچ به بکی وکړه چې الله سوې نو صاحب نو ما دکړه جوړ بسی مې وی لا تقرب الصلاه بیا مې په دې کې سوچ وکړه ٹھیک شو نو سوچ وکړه چې پیغمبر السلام به دا موږ کو نو پسې انداز به کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته پوښتنه وکړه د نبی علیہ السلام د شپې د موس مبارک چې څنګه موس به کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمای اچھا چې ته پوښتنه کړې ده غالباً خورې ده از دې اوروا هغه دې ته پوښتنه کړې چې نبی علیہ السلام د شپې موس څنګه وو نو عائشہ بیبی رضی اللہ عنہ فرمای ام المؤمنین چې لا تسأل عن حسن ان وطولهن ته پوښتنه مکو دا غې ده خایز نبی علیہ السلام وې سرور رکعات کول سرور سرور بعضی روایتو کې راځي بعضی کې دوه راځي پوښ غوی داغي داغه خستوالی چې څنګه خسته به کول او داغي د وګدوالی ته پوسمه کو چې څومره وګد به کو بعضی روایتو کې راځي نبی علیہ السلام په یو رکعات کې سورۃ البقرہ په یو کې سورۃ آل عمران په یو کې سورۃ النساء په بل کې سورۃ المائدہ په سرور رکعاتو کې دایلوست دي څنګه والا دا تقریبا سونی می سپاری دي یعنی په سلو رکعات کې اونی می سپاره او بیا د پیغمبر علیه السلام لوستل مونږ لیدلی نه دي کنه او دا سوچ کوي چې هغه به نبی علیہ السلام لستل څنګه دا اوسنی قاریان خو نه کنه قرآن ختم شي پته نه لګي چیرې سی ویلې اذن دې کنه دا مړن سبا خو موبایل نور سره کار کړ دنیا ته خو در چیرې داخله په تراو کې څه وي نو د پیغمبر علیہ السلام لستل تاسو سوچ کوي چې به څنګه قرآن وي څونه خوند به کو چې صحابه د نبی علیہ السلام سره هغه درش په غتراوي وکړي کنه وایي چې هغه یو شپه دوش په شوي درش په سلام وشو باندې نبی السلام لرونه ته وایي نبی السلام د سلام باندې سوي چې کله سار موږ درو وته بیا هغه شپه رونه وته سار موږ درو وته صحابه ټول شپه انتظار وکړه نبی السلام د سار سوي چې د عبادت درې خوندو وما دی وجه نه ونو ته ما اچنه جزما امت باندې فرض شي بیا به کولې نشي مطلب نبی السلام غل وسل او صحابه داغینه دون خوند واغه صغیر غ عبادت دون خوند ورکو چې غیغه چې غوصل چې روان جاری شي دا خو نبی السلام د خپل امت د اسانتیا ده په چې راشنه چې بیا به کولې نشي نو غیلا غ عبادت خوند ورکو عبادت باغیره ولې خوند ورکو یاره چغی کو په خوند باندې وایي ای په عبادت نه خوند غسه موږ له عبادت خوند ور نه راګه ځکه زمونږ عبادت عادت ته عادت نه غري یعنی موږ یو کو چې بس موږ دې بس یو بوج دې بشای وګرځوا موږ یې عادتن کو وایي دې وجه نه موږ له عبادت خوند نه راکې کله چې موږ عبادت د عبادت په تور باندې وک چې زما در به حکم دی او پدې کې دا الله زما د محبوب سره خبرې وي زما د رب سره خبرې وي کله چې موږ د عبادت هغه چې کوم خوند او مقصد دی هغه حاصل ک چې وای دا خدای الله سره خبرې وي په ایمان چې پاغ او رز باندې تاسو خپل مونږ کیفیت او حالت وګورئ کنه وښي تاسو په ته ورګی چې دا موږ چې سو نو عمر مونږ کړه دی دا موږ سره غپ لګولې سوال دا الله نه موږ له پکار دی دا ټول لا چلا دې موږ له دې زمونږ په ژوند کې چې کوم د عبادت خوند چې هغه واچي د قران هغه مینا د قران د لسوم دا طریقې نه دا اصل چې زمونږ خلک وي دغه د الله کلام دی د الله خبرې دي پوه شي لکه مثال یو بادشاہ دی دنیا داغه په مخ کې مثال اوم داغه خبرې توکا پوه شي مطلب د بادشاہ سره خبرې کړې دي او هغه خبرې اغه په کاغذ باندې تالی کلی او ته بادشاہ ته ماغه د بادشاہ خبرې چا کومې کړې دي په تقریر کې چې بادشاہ سلامت تا خبرې کړې دي زما صاحب دا خبرې لګي خو خې دې تاسو بیا وې وایي تاسو کنه نو ماغه د بادشاہ خبرې ته بادشاہ ته وایا پکسان انداز باندې اځ برابر وکړه هغه په تیز انداز کې لګي د خبرونو په انداز کې بادشاہ به دسوي بادشاہ بسا به خبر واړو پوی بلکې بیزت بدیږي چې دا تاسو ویلې نو چې ته درب کلام وې دا الله مخې ته ولاړې او ته دا خبرې کې نو سوچو کې چې الله بسونه خفای په دې معنی وریا ساتي الله خفکی خوشالي پوه شي الله ډېر مهربان دی په خپل بنده باندې پوه شي کې دې چې موږ نه ډېر نه خبنګ نو هغه خفکی وره نه خفکی خو به حال ډېر بنه خفکی په دې ځکه چې الله ډېر صبرناک ذات ته مهربان دی په خپل بنده باندې د کرنګي قران د الله کتاب ګورې دی خپکی هم ګورې هم خوشالي ښه خوشالي کې پدې باندې چې څنګه حق دې چاغ سی وای لیدبرو آیات دي چې تبه کې سوچ کې پس سونه چې تاسو واستے را چې سونه پته پوېږي د هغه مطابق په سوچ کوا ضروري نه چې مثال یو تو یې چر زبا داغه پلان کیو عالم داغه عمر علم حاصلوما او داغه بشان دي کتابونه باول ویمو ځان به لوی ملاقات او بعد داغه نه پکې سوچ کوم نه وړه کی سونه ستا واسه چې سونه دی ویلې دي داغه وخت خپل وس مطابق قران ولي یو سی پاراوې داغه په یو صفا یو رکوع او پاغه رکوع کې سوچ کچره دي کې الله ما ته سوې ته داغه خوند وګوره داغه به اجر او ثواب په نسبت داغه نیوی هغه چې ته سپاره دو سپاره وې سپاره دو سپاره وایا غن د چې می وایا خو لیکن کسي پاره وې داغه په دې نیمه سپاره وایا او یو رکو دو کې سوچو کچرا داغه نیمه سپاره هغه ټیم چې کوم دی هغه یو رکو دوره ورکو په سوچ سمج سره وای سوچ پکیو کا قران خوند کو د الله د کتاب نه خوند غسل پکا یسره د خوند والی پوش یا ایو الذین امنو او ایمان وره ولا تقربوا الصلاه منی زیکی مستا دا نه وای چې موز مکوي چې قران وای کنه اقیموا الصلاه دلته دا نه وای چې لا تقیموا الصلاه موز مو جاری کوي موز مکوي نه نه موز ته نږدې نشي د سره نه وان تم سکارا پدا سیار کی جتا سو پنه شکی حتا تر دې بوري تعلمو چې پوه شي تاسو په چې د قرون چې وای تاسو ولا جنوبن او منی زیکیږي مستا په حالت د جناب ولا تقربوا الصلاه جنوبن اصل کې جمله راسته ده او منی زیکیږي مستا په حالت د جنابت کې جنابت به نه انسان ما جغسل واوړي پوه شي الا عابري سبيل مگر کتی دن کې د لارې د جمعات حتا درته زلو تر دې پورې چې غسل وکي دغه سره د حالت د جنابت کې دی ٹھیک شو حالت د جنابت کې دی او دغه په خوا د طریقا په خوا به اکثر کورونو کې د باثرومونو سیستم خو نه وکړه اکثر به خلکو په کور کې د لمبا سیستم خو نه نو خلک بلاده د جمعات کې به لمبا اکثر یا مثال ولا بواغی ته بل الته وی لمبل نو مطلب دې تدا بیانې او منی سي کې مستا بھارت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر کتیریدون کیو مگر کتیریدون کیو مگر کتیریدون کیو د لارې د جمعات تر دې پورې جوګو سلو کې تاسو ان مطلب دا چې سره غسل په اوخته دې په وړاندې کوئی غسل په اوخته دې او لمبا لذی مثال کو نه رو ته لمبا لذی او لار منس کی چکم دے او مثال خامخا لکه مثال جمعات کی باتروم دے د لمبا د پار زے دے نو خامخا به دے بده جمعات با غلار جمعات باندې بدن نکی خامخا د د سونو زے ته بزی نو کدا غلط کی مثالا کی جنابت پال کی جمعات ته نشیدل جمعات ته دن نکیدل دا نشته دے خو لیکن شریعت اجازت کې قرآن وای کې اوسړې د جنابت بھارت کې او مطلب او د جمعات په دیدار تیری کې سره دې په شرع او د سونو دې ته ځانونو سم غسل دې ته جلد غسل وکم ان جایز ده خیر دې ٹھیک شو یا مثلا به اوسړې په جمعات کې ودی دې او غسل په وختونو بس کې پاوا خو نه شید لیکنه چې پاوا لاړ شو دارنګ هغه دغه ته ټوب کی او خامخا د جمعات کې پروت دې مثال مسافر دې او غسل په وخت دې نو خامخا دغه جمعات په دغه صفونو کې به تیریږي او خامخا د غسل ته بزي ٹھیک شو نو هغه تیریدون کې دلار مطلب دا دی او منی زیکیږي مستا په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر کتیریدون کې وایي دلارې د جمعات حتی تغتسلو تر دې پورې غسل کوي تاسو وهین کنتم مرضا وهین کنتم بل معنا په کې شته خو دا معنا اسانه نه ښه وهین کنتم مرضا او کجری تاسو بیماران او اعلی سفرین یا په سفر باندې وی او که چیرې وی تاسو بیماران یا وی په سفر باندې او جا احد یا راغه یو تن تاسو نه او جا احد منکم یا راغه یو تن تاسو نه من الغایتی او د سمادی دا یعنی مطلب او د غایت نو مراد غایت سر کې وی کندیتا په خو طریقه دا خلک کومه کورلو کې باثرومونه ونوم کړه په خلک بلال لری مثال یو کندا یو جورا به کتلا الته به دسما دکو پوش نو غایت دکو دسما ته ویل کی غټ بولته واړو بولته ویل کی ان مطلب کو وړو کې دسما ته یا غټ او که چیرې وای تاسو بیماران یا وای په سفر باندې یا راغی او تن تاسو مل غایت د دسما تی نه ان مطلب او دسما ته یو کاغه وړو کې یو کډکو او لامستم النساء یا لاس یا لاس وړ تاسو خوځولا او لامست منسا یا لاس وړ تاسو مس ویل کی لاس وړتا او دې دې کې د مس نه مراد جما دخه کورواله وي او لامست من صرف لاس وړ سره غسل نه راضي بلکې جما ده کورواله یا لاس وړ تاسو خوځولا یعنی مطلب جما مکړي فلم تجدو اگر تقرب نزدیواله مراد ده خد خزی خاون او لامستم النساء یا لاس وړی تاسو خوځولا یعنی جماع کړی فلم تجنو دا ټول صورتونه تا مخ کې سونه بیان شو کنه. که ته بیمار وي یا د سفر په حالت کې وي یا سړی او دسمات وکړو ډک او دسمات یا تش او دسمات یا مطلب جمع وکړه د کور والا سره پوه شي او غسل پې واوړېد او په دې حالتونو کې فلم تجیدو مان نو نه موندلې تاسو اوبه اوبه نه وي ته عموم خبره کوي اصل کې ښا فلم تجیدو مان نو نه موندلې تاسو اوبه اوبه نه وي فتیممو نو قصد کوي د ځان د پاکوالي سعید ان طیبن په خاوره پاکه سعید اصل کې ویلېږي ډاګېتا پوه شي سعد فتیممو تیمم حقیقت کې ویلې کې قصد او اراده لکه سورۃ البقره وګورې دا سورۃ چول ده موږ معنا کړو دا ښه آیت نمبر 267 یا ایو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث موږ معنا څه کو او اراده مکو د معمولی شي قصد ٹھیک شو نو تیمم ویل کی قصد و ارادے تھا فتیممو فلم تجدو ما نو نو مندلتا صوبہ اوبنوی پوش او پتا ما ادا حالتون رال بیمار وی تو مثال یا پا سفر باندی وی یا او دسمات دکڑے دے یا جمع دکڑے کخزی سرا او غسل اوڑی دلے دے او اوبنوی پتا سی حالتون کی نو قصدو کئی اراده او کئ قصد او کئ د ځان د پاکوالی سعید ان طیبن په خاوره پاکه پاکه خاوره ها اوس ګوریا ساتي په کوم خاوره باندې چې ته تیمم کې اول دا ځان پوهه کئ چې په کوم ځی باندې چې مثال اوس مثال دلته کوم خاوره پرته دا خاوره پاکه ده ٹھیک شو او چې په اوسې باندې خاوره نه وا مثال دا پرده ده مثال نو په دې باندې چې خاوره نه ګورې په دې باندې ته مثال اسې په پاک کپڑا باندې ته دغه وکي مطلب د الماری نه دیو کپڑا راواز چالان کې خاوره پینشته ده او پاغي باندې ته دغه وکي لاس وی او ته په تیمم کې ګور باغي تیمم نه کیخه په کوم سیس باندې ته تیمم کې چې داغي اصل د زمکه نه ښه د خاوره نه دیو جنا مثال یو کپڑا د اوس مثال په دې باندې خاوره پرتی په دې صوفه باندې هدوم راي چې مثال اغه زی پاکی او باغ زی معنی خاور پرته مثال دا دیوال دی په دی خاور پرته وا پوجي ٹھیک شو ضروري نه چې مثال ډیره خاور په دی حکومت به چې غدوره به کوم پرته نو پاک دا مثال نو په دی باندې اغه د دین د په دی باندې ته تیمم کولې شي تر ته مثال خاور پاک دا پرته که ستا په دی جیکټ باندې پرته مثال خبره پوجي نو په دی باندې کیږي ها یعنی کوم هر ګټ شو پاغي باندې کی او کپڑا د مثال چې کپڑا پاکي غنو مثال ګذرل په نو نو ته چیرې دا خو پاک کپڑا دی وځنه په دې ما یو پاغي باندې کی خبره خو چې دوره به خامخه غوره خبره د خاورې ده پاغي باندې ته مونږ کیږي څه نه غوره اوس مثال یوزم کړه پس مکه باندې خاورې پرته مثال پاک را ٹھیک شو نو هغه باندې ته مونږ کولې شي یوزې باندې ساروی میته ذکر دي ٹھیک شو او با نور کې دا یو کمال چې کوم ځای باندې ولګي نو کاغذ به دغه پیو کی نور پاغذ باندې ولګي نو نور دا غزه نه بل ماسیا ختم کی یعنی پاغذ ته موږ کول شي خو تیمم په ویام نه کی ښا تا خبره ساته یو ځای دې ساری پاغذ یو ځای میته ذکر دي یا انسان پکړي دي خو میته ځکه بل ماسی دي کړه خو لیکن نور پیو لګي دا غزه وچکه ٹھیک شو د نور د هغه د وژنه نو موږ سپیکي خو لیکن تیمم بنه کیخه تیمم د پاره چې کوم خاور هغه پاک پکار نه ٹھیک شو چې هغه بلما زنی یا غزیب پاک وي نو بیا کدي دیوال ما کوم خاور بسې دا و پاکي پوه شو نو پرې ما تیمم کولې شي د تیمم طریقه څه ده اول خو کوم چې موږ تیمم کې درې ځونه دي چې فرض دي قران دلته کوم ذکر کړی یو تیمم کې قصد نیت قصد اصل کی نیت تے مراد دے ارادہ نیت فرض دے خط پا تیمم کی عام چکر سڑی چار اندام کئی کنا وہ بو مانی نو پائی کی نیت فرض نے دیکھا نیت آئی کی سنت تے نو سلور سی ذن نے علاوہ چکل پا بو او دس کے چار اندام نو پائی کی دو سلور سی ذن نے علاوہ چنو سنت سی ذن نے دا سنت تی خوا مثال په لاسونه انزل پوه شي دارنګي د خولې ته اوبه اچول پوزې ته اوبه اچول پوه شي دا ټول دا سنت دي. لیکن چې کوم فرض دي چې کوم خامخا چې داینه بغیر اودس نکی مخ انزل کدا قران ذکر کړی مخ دې پسې صورت کې راځي سورت المائده کې مخ انزل لاسونه انزل تر څنګلو څنګل پکې شامل لیکه دا بینځي دا څنګل لے دیتا کونی تا پکې شامل دی مطلب د دې نه بلک بره ځینځي چې مطلب چې دا پکې راشي پوه شي. مخ انزل د مخ دا حد چې کوم دی دا د غوږ دا ځای نه دی دا پورتو کې داسې کلپندې غونتې وایي خو بهر لکه دا د غوږ دې ته دغه کې اوتلو وایي په اردو کې دا ځای چې کوم دی زما ښکاري ته دا ځای دا د دې غوږ نه وایي تر دې ځای پورې دارنګې دا زنه د زنې دا حد چې کوم دی دا ویښتو دا سر دا ویښته نه دي دا مخې ته پوه شي دا د مخ حد دی وینځلو کې تیمم کې دغه څه دی ښه او نو په تیمم کې یو نیت او یو دا مخ چې کوم دا حد میاد او یو دا لاسونه او په اودس کې چې کله چارندام کې په اوبو مانی نو مخ وینځل دا حد چې کوم دی لاسونه او دارنګې د سر پوره سر مسه سنت ته او د سر سلورم ایسه چې کوم را چوتای چورته وي دا سلور ګوتې چې کوم دي دا لکه دا چې څو ناراضي په دې سر مانی دې تندي برابر تقریبا دا راځي چوتای سر لکه دا سلور ګوتې چې دا سر سلورم ایسه تقریبا نو مثال که سر مای لازم کې د هم سم مسو شو دا فرض دا او د ټول سر چې کوم سم طریقه مسه ده دا سنت طریقه ده خو نه پوي او د خپل انزل د گیټو سره ها گیټې پکې شامل دي پوه شي اینه دینه لګبره دی به انتقام هغه چې دا پکې راشي نو دا فرض دی په اودس کې په خبره کوي کله چې انسان مثال نو پای کوي نیت فرض نه کوي انسان پاک اوبو ته هم داسې پریوته او دا چې کوم سلور فرایز دی په اودس کې چې دا انسان لاندې شي دا اودس وشو کله نیت وو کنو تارنګ په غسل کې مثال کې سره اوبو ته پریوته او د باندې غسل وړېدل پوه شي او پاک اوبو ته پریوته چې اوبو پاکی کنه نو په غسل کې چې کله په اوبو غسل کې سره نو پای کې درې ځله فرض دي خولې ته اوبه اچول درې ځله پوزې ته اوبه اچول درې ځله او په ټول بدن باندې اوبه اچول ٹھیک شو دا فرض دي نو که سره اوبو ته پریوته او غسل په وخت مخ کې اوبو ته پریوته ټول بدن یې لونشه پوزې او پوزې خولې ته اوبه لاړې د غسل شو پای کې نیت فرض نه ده پوزې خولې ته اوبه نه تني نو اوبو نه چې راووته نو خولې ته پوز د دې اوبو اچې د غسل وشو ټیک شو. لیکن په تیمم کې نیت فرض دی ښه په تیمم کې یو نیت فرض دی یو دا مخ چې کوم ایسه مایا ده کړه د مخ دا ایسه تیمم طریقه سره ښه لاسونه به داسې مثال مثال دا دیوال دی یا دا ځای دی مثال لاسونه به داسې وکړي طریقہ کې وې سنډا مثال کډوړو په ځین کې دی کنه نو وې سنډا طریقہ د سنډلو داسي او بیا دا سونه چې مثال مثال څنګه سره کوي کنه خو بار دا کدا به کوم نه کې ضروري نه ښه دا بیا ستا سو مخ یو نو داسي دیو کې نو د مخ چې کوم دایسه چې من کوم اینځو پښه وخت تاسو نه یاد کړه دې ما دې لاس راخ کړ پوه یو ځل به یو ځل کافی دی لکه لکه یو ځل فرض دی او داس کې یو ځل فرض دی درې ځله سنت طریقہ ده ښه چې مطلب یو ځل دیو زموږ استاد هغه کی او په دې ډول باندې چې تیمم دغه کې نو بیا وا چې کله په لاس باندې کې د لاس طریقه دغه ده دا درې ګوتې دي د دې نه شروع کا خو چې کله چې لاس په ټول چې کوم استاد د انزلو طریقې کوي چې انسان لاس وینځي او تیمم کې به لاس پرې دغه اندام دا سره راخ کی چې دا ټول پکې راشي لکه څنګه چې اوس زموږ نه پریدو کنه په اودس کې او تیمم کې هم دا سره ګورې چې دا لاس ستا په دې ټول دغه باندې راشي چې کله ته دا لاس تیرې په دې باندې چې کومه طریقه ته ښیم نو طریقه سره کوم دا چې په دې کې پاتې کېږي نه دې درې ګوتو نه مې شروع کې داسې نو ګوره دا لاندې ایسه وشوه اوس بره نه پاتې شوه نو دا لاس داسې تو کړه نو دا لاس په دې دوه ګوتو باندې مې دا وکړي او په دې بل باندې دا شانتي را شو کنو ستا دغه خو به حال د څنګه لار سبب پکې راولې ښه پوه شي. نو نیت فرض دی مخ او په لاس باندې رامسا دا د غسل او د اودس دوانو د پاره یو طریقه ده تیمم ٹھیک شو. قران دا دی ذکر کړی دلته پرته ی دومان کو نمون دی تاسو روبه په تیمم نو اراده او کې قصد کوي د ځان د پاکولو سعیدا طیبا، یعنی مطلب نیت بکې د مخ کې نه چیرې پدې باندې ز او دس کوم ځان پاکوم، مطلب غسل کوم، پوښ دا په خزه کوم دا نیت یو سره ولې فرض کړي تاسو بده اصل کې بخاور خو څوک ځان نه پاکي کنه عموما، نو دې وجنه دا نیت یو سره فرض کړي ده. نو نیت قصد کوي اراده کوي د ځان پاکولو په خاور پاکا، فمسحو بوجوهکم، نو لاس راخ کوي په مخونو خپلو، او ایدیکم او په لاسونو خپلو، دا غلاس مخې پکې راوس ٹھیک شو، تیمم فتیممو سره نیت، او بیو فمسحو بوجوهکم مخ او ایدیکم لاسونه، فمسحو نو لاس راخ کوي بوجوهکم په مخونو خپلو، او ایدیکم په لاسونو خپلو، ان الله کان عفوا غفورا، بشک الله دې عفو کوونکی معافی کوونکی غفورا بخونکی ذات. الذين كسان يبخلون يبخل كي ويأمر الناس بالبخل، او وینا کي خلق حکم کي خلق د بخل باندې، او پټي دي هغه چور کړي دي الله د خپل فضل نه، کاغه مال له کاغه علم دي الله د کتاب، وعدنا الكافنا ذا مهنا، او تیار کړم د پاره د مشکل وعدا ورسوا کوم کي، والذين كسان ينفقون اموالهم چې خرج کي مال نه خپل نه رياء الناس پاره د خود نه خلقو، او ایمان راوړي دي پالا باندې نه پوره جرسونه باندې، دا د شیطان ملګری دي، او سوق او هغه سو ومن او هغه سو چې کونی شیطان لو کوي نه چې چې شیطان دا ملګری وسا کوي، نو ډیر بد دي دا شیطان ملګری، او ما دالم او شنو نقصان مو پدی باندې لو امنو بالله، کچې ایمان راوړي دي پالا باندې پوره جرسونه باندې، او خرج کړي وي دا مال نه چور کړي دي الله، او دی الله پدی دی باندې پوهه ذات، بشک الله زیاتې نه کې په مقدار دي زره، او وین تک حزن او کجریوی یونه کی یو دای واد جنب کی الله غلا، اور بکی دتا اور بکی دتا خپل طرف نه جنازی ماجر لی، فقای وای دا جنا وسنګ کی می حال دی منکرینو، کله چرا ولومنګ د هر یومت نه هوګوا، وجینا بکاله اولای شهیدا، اور ولومنګ تا پیغمبر په دې موجودو باندې گوا، یوم په داورس کی یو دل دی کفرو، خو خای با کزان کفرو چکو ور کړي، او خو خای با کسان چې خلاف کړي د پیغمبر، لو دوسو و می مولان کاش برابر وې پدی باندې مکان مته واړو زمکن لا پاسې دا راو چې راو جوندی کړې شوی نه ولایک تمون الله حدیثا، او نبش پټولې دالا نه خبره، و وجاء الذين امنوا و ایمانوا لو لا تقربوا الصلاه من ذکره موسى وان تم سکارا پدا سار کې چتا سپنه شکی حتا ته دې پوری تعلموا ما تقولون، چې پوه شي تاسو باغه چوای تاسو، ولا جنوبن او من ذکره موسى جنوبن پال د جنابت کې، الا عابري سبيلن مگر کتین دن کی وې دلارې د جمعات، لا نه مراد لارې د جمعات تخا، او مری ذکی کوم څه په د جنابت کې، الا عابري سبيلن مگر کتین دن کی وې دلارې د جمعات، حتا تر دې پورې تخت تاسو تاسو غوښنو کوي، و ان کنتم مرضا او کچې تاسو بیماران، یا وې په سفر باندې یې بیمارې بار کوم ته مون کوړې شي، انسان بیمار دی وبول بدی دی کنه، هم ته مون کو بدا کې کوبو موجود وي، پوریا ساتی تیمم آغا وقت کی خواہ چی انسان کا بدن ہر سبان دی روغی، خو لیکن تیمم دانے چھر دے کی تیمم دا پارا علماء چکم چھر دے کرکڑے دے تقریباً یو میل پوشی یو میل مزل بانیتا نا مثال کو داغین او بلری کنا دے یو میل نا مطلب زیادی یو میل یا داغین ازاد پوشی نمیاتا تا تیمم اجازت چھرے او کده میل نه کم کی مطلب وبو موجود وی او ته روغی مثال په بدن مانی نبی وزی وبو بس ها مخا وبو مانی باور اسکی ٹھیک شو او کسره بیمار دی مثال او وبو لبدی نو هم مثال کو وبو سره موجود نو هم دی تیمم کولی شخه و ان کنتو مرضا او کچری تاسو بیماران یا وې په سور باندې یا راغی او تاسو سونه ده او د سماتینا او لامستم النساء او د سماتی تا مطلب او لامس من صاحب جلاس وړي تاسو خو زلا یعنی جمع کړي فلم تجدو مان نو نو نو نو مندل تاسو به پته ممو نو اراد قصد کوي اراده کوي د ځان د پاکولو صحیح دن طيبن په خاور پاکا فم صحبي وجوهكم نو لاس راخي په خپل مخونو باندې وای دی کوم او په لاس نو خپل ان الله کان عفو غفور بشک الله دې معافي کوونکی بهرمان بخون کې ذات